beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy. Oh Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. Yes, I do, yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like the river that can't find the sea. That would be without you, my Gingy. Without you, my Gingy. Oh, Gingy. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Επιστρέφουμε στις τέσσερις τραγουδίστριες που είναι πέντε με την Lana Del Rey που παίξαμε στην αρχή. Ήρθε η σειρά της Julie London για να ακούσουμε το τραγούδι που σχεδόν την καθιέρωσε. Cry Me a River. Πρόσφατα το είχαμε παίξει σε μια εντελώς διαφορετική εκτέλεση με τον Joe Cocker. Say you're lonely. You

FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε τώρα το Love is Blue που είχε πει η Βίκη Λεάνδρος. Πολύ μικρή και έκανε επιτυχία μεγάλη η ορχήστρα του Πολ Μοριά. Η εκτέλεση είναι από την Claudie Longet. Το «Round Midnight», που έγινε και ταινία αργότερα, το έγραψε ο Τελώνιος Μόνκ, ο πιανίστας ο φοβερός, το 1944. Γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα παίξουμε το «Round Midnight» από την Τζούλι Λόντον. Do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad around midnight. Memories always start around midnight. Around midnight, haven't got the heart to stand those memories. When my heart is still with you, and oh midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you late. I find you're out of my arms. I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight, round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when oh midnight comes Ακούσαμε την εκτέλεση της Julie Londo στο Round Midnight. Σήμερα ήταν τέσσερις τραγουδίστριες που θα λέγαμε ότι για την εποχή τους, τη δεκαετία του 60, ήταν ό,τι είναι η Lana Del Rey το 2015. Claudine Longet, Astrid Gilberto, Julie London και τώρα θα ολοκληρώσουμε με την Anne Margaret και ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που διαλέξαμε, το More Than You Know. More than I'd show, more than you.